أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، جدا لفظ هذا فلندرم إتاكن الله سبحانه وتعالى وتم الله إبيندم إذا وتم أتي فالي إكركوم برشندهيت Selamat e Zotit me pejgamberin ton më zgjedhur Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe me gjithë muslimanët të ndershëm të cilët pasojnë rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ligjëratën e rregullta të ditës së shtunë që të komentojmë rreth emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Përmendëm në hyrje atje peshën e kësaj teme, sa është e madhe në Kur'an, në hadithën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe sa është e nevojshme njeriu që të ketë njohuri për Zotin e vet. Madje ngjarjet e fundit që të ndodhen për termeteve dhe shembjeve të tokës e argumentojnë edhe atë teorinë në mënyrë praktike, se sa njeriu ka nevojë të madhe, të pashmangshme, do e mos strehohet te një lloj shpjegimi se çka po ndodh. Pra neve në teori e dim se njeri ju ka nevoj shumë me njohë Zotin e vetë Gjellë Gjellalu. Mirë po, edhe kjo praktika e shembjeve, tërmeteve, vërshimeve argumenton fuqishëm se njeri ju shumë ka nevoj me njohë Zotin e vetë Gjellë Gjellalu. Nga se pa njohjen e Zotit nuk zbërthen do të asë një sen. Andaj, me njohjen e Allahu Gjellë Gjellalu, me njohjen e emrave e cilësive të ti, njeri ju i spaku nga takati njërzor mundohet mi rëndit disa prej ngjarjeve të cilat ndodhin në ekzistencë. Andaj neve pa ndonjë parahyrje do të vazhdojna me lejnë Allahu te bareke ve teala, ashtu siç e treguam hartën e këtij vargu të ligjëratave. Fillimisht tham do të flasim për peshën, dhe atë e folëm. Pastaj folëm se sa ka ardhur në Kur'an kjo temë, dhe tham se është shumë e madhe, madje nuk ka ndonjë ajet vetëm se është i lidhur me emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu ve teala. E pam në hadith sa shumë ka ardhur. Shumë hadithe kanë ardhur nga pejgamberi alayhi salatu wasalam mbi çështjen e emrave të cilësive të Allahut xhele xhelaluhu, dhe e pam në ligjëratën e fundit se cili është qëndrimi i katër imamave, shkolla juridike të njohur në mesin e muslimanëve, duke filluar nga Ebu Hanifja, Imam Maliku, Imam Shafiu dhe Imam Ahmedit, se si ata ishin pajtuar dhe kanë një lloj fjalë të unifikuar rreth emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala. Por as më vazhdu të ndëruar vëllezër në emër të për emër detaj Allah Rahman, Rahim, Ghafur, Tawab, çka do të thonë, cili është kuptimi i tyre, do e mos duhet të parahim të paraprim me këto tema me disa prej rregullave. Pra sonte, me lejen e Zotit Xhelel Xhelaluhu, kjo është ligjërata e 5 në këtë varg, do të fillojmë të përmend disa prej rregullave dhe formave të cilat dietarët i kanë vendosur se si kuptohen emra dhe cilësitë Allahu Xhelel Xhelaluhu. Pra para se me e kuptu çka do më thonë Allah, për çka se në çdo emër ka më parashtru pyetja, po nga e nxjerrë këtë kuptim, po nga u konkludu kjo, po nga u mër, nga u nxorr kjo rezume, atëherë, por mos më dhon çdo emër gjevab, neve i paraprim me emrat, me rregullat e emrave të cilësive të Allahut te bareke ve teala. Sa i përket rregullave të nderuar, lezër kanë shkruajtur shumë dietar. Më i njohuri prej tyre o Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Para ti kanë shkujtë edhe djetarë maherë, si Ibn Khuzejme, eksumerat. Para Ibn Khuzejmes, djetarët regullat e emra dhe cilësive të Allahut i kanë shpërnda në për fetfa. I kanë shpërnda në për fetfa. Andaj e pamë për shemë të Ebu Hanifja, është një fletushk. Të Imam Ahmed janë fetfa, të Imam Malik janë pytje përgjigje. Njëjtë edhe Imam Shafiu në për debate i ka të shpërndara ato rregulla dhe forma se si kuptohet fjalë Allahu te bareke ve teala. Pastaj kur ka filluar shkrimi më të madhe, atë dietarët i kanë vendosur në rregulla të shkruara. Për shembull, sahabët e pejgamberit alayhi salatu selam janë të parë që e kuptojnë Kur'anin. Mirpo ata nuk na i kanë shënuar në mënyrë të renditur rregullat. Kjo rregull, kjo rregull, kjo rregull. Por ata i kanë njohur ato. Ato i kanë njohur në jetën e tyre emra dhe cilësitë e Allahut te bareke ve teala. Andaj ndër më të njohurit në shkrimin e rregullave është Ahmed Ebul Abbas Ibn Taymiyyah. Mirë po, kjo hoxh është paksa ingarkuar në shprejhje, dhe është shtirë me ezbrit në nivelin e gjuhëve të tjera, andaj neve do t'i përmbahemi në mësimin e regullave hoxhës e njohër Shemsuddin ibn Qayyim el-Jauzije. Ka përmend hoxha në librin e tij Bedaiu el-Fawaid disa prej regullave. Fillimisht i ka përmend 6 kategori se si ndahen emrat e Allahut te bareke ve teala, pastaj ka përmend 20 regulla se si nxjerrën nga Kur'ani një emër. Po kur thojë për shembull dikush, pse Allahu xhela ka këtë sifat, themi për shkak se nga Kur'ani në këtë formë, për shkak këtij rregulli, për shkak këtij rregulli gjuhës arabe, për shkak këtij rregull të usulit, e kështu me radhë nxjerrët emri Allahut te bareke ve teala. Për shembull emri Allah, sa për ilustrim, kjo është do ta përmendim neve gjithsesi. Për shembull emri Allah. Emri Allah të ndërua dhe, çka do të thonë? Emri Allah do të thonë i adhuruar. Ati shka njerëzit ja drejtojnë adhurimin. Pra kjo është e marrë prej fjallës ilah. Ilah, pastaj, për shka këtë përdorimit shumët, është shtrëngu edhe është njëjsh emri dhe është bo Allah. Andaj her pasere, kur shtjelohet kjo emër në përlakime ndryshme, del për shemull billah. Shikoni, ilah, kur thu për shemull, kur ban be, billah. Kur anë vjen, billahi, wallahi, tallahi, e kështu me radhë. Pra emri është ilah, pastaj është shtrëngu dhe është ngjesh, dhe janë shtu disa prej gjërave të shquara të emrit nga së është i njohur, edhe është ba Allah, e kështu me radhë. Pra Allah, çka të më thanë, kur ti zbërthesh me regula, është ilah i adhuruar. E tani çka është i adhuruar, kjo është pjesë e cila jetë me më u shpjeguet qysh e njohin djetarët qysh ka darë në fjalë të pejgamberëve fjala ilah. E kështu me radhë pra emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala. Në Kur'an të ndëruar vëllezër, ka shumë fillime dhe mbarime dhe mes emrat e Allahut te bareke ve teala. Pra fillon një ajet o me emër të Zotit, ose është në mes, ose është në fund. Pra i kitë Kur'ani është për Allahun. I gjithë Kur'ani është për Allahun. Mirë po, nxjerrja këtyre emrave nga Kur'ani don një lloj studimi, hulumtimi, njohje të thellë të gjuhës me të cilën ka zbrit fjalë Allahu te bareke ve teala, njohje të gjuhës me të cilën flet pejgamberi alayhi salatu sallam. Pa i përmbledhur këto rregulla, s'kemi mundësi me fol për detalet. Duhet një rregulla, pastaj shkojmë në detalet. Sa i përket rëndësisë së rregullave, thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, do e mos njeri ju duhet këtë me veti themele të përgjithshme. Pa, endes kemi fillu me regula, po me tregu rëndësin, sa është me rëndësime me pas regula. Nëse pa regull, dhe zërës mirët vesh kur gjo. Nuk mirët vesh kur gjo. Tha që e khullisa më të imi e. Do e mos njeri ju duhet këtë me veti usule, themele të përgjithshme. Tu raddu i lejhe lëgjuz i janë. Detalet i këthen të të mloja. Por që mund da e përmendëm ligjeratën e parë, detalet e kaderit, vëllezër, ku kthehen? Që mund neve kemi përjetime në këtë univers shumë, rreth neve përjetojnë shumë gjallësa tjera, janë bashkë me neve, natën edhe ditën, nër tokë, mbi tokë, në qiell, e kështu me radhë. Këtë këto detalet shumë, ta, këtë këto ngjarje të cilat ngjeshin njëra me tjetrën, përplasen njëra me tjetrën, neve mundet më na u dukë se nuk kanë lidhje me neve, ndonjëherë kanë, ndonjëherë s'kan. Mirë po, kur të mledhen këtë qëtë detale, ku kanë mundësi më bëhë tefsir? Vesh në emër të Allahu, Gjellë Gjellalu. Dhe asaj është drejtu si univerzit. Dhe asaj i për cjell. Dhe asaj e din qdo sen ku atë shkue. Dhe ku ka më pas fundin e vetë, filimin e vetë, hikmetin e vetë, eksumerat. Andaj, detalet e shumë, ta thot që e khullislamet e mije, dhe se njeri ju nuk ka baza, s'ka ku mi këthije. Andaj ti ishe për shemë, shkojmë në aspektin praktik. Ngjarja e fundit e tërmetit dhe shembjeve, i gjejnë njerëz të shumica subhanallahu elazim nuk mundën musil rreth të vërtetës për të cilën ka ndodhur ajo. Edhe injorojnë nëse e dëgjojnë. Edhe shpërfillin nëse e dëgjojnë. Shumë kur e dëgjojnë ata se kjo punë ka lidhje drejt për drejt me Zotin, e shpërfillin. Jo. Nga se njeriu është aq kokfort, insiston në gjehlin e vetë dhe në konkludimet e veta. Pra, shikonin shumica e tëre dhe cilat e bojnë analizë në për emisione, insistojnë se kjo s'ka lidhje me Zotin. Nga se kjo është pra paskena të ateizmit, pra paskena të muhimit Allahut të bare kjo e të ala. Mirë vëzër, por kjo tamam, ata kanë zjedhë mësë me këthi të Allahut. Por çka ndodhë? Ndodhë një loj mjegullimit atar çka? Pse mësë me në larë rahat kjo tokë, e kështë më rahat? I vetëmi shpjegim dhe vetëmi analizë dhe vetëmi matematikë është mi këthi gjërat e Allahu Gjellë Gjellalë. Kur këthejnë të Allahu, shpjegohen gjërat. Nuk u këthejnë të Zoti, s'kanë mundësi mu shpjegohen. Thot Shejkhul Islam të mije, njëri ju dëmos duhet këtë themele, të cilat i këthejnë detalët të ato themele, lijet e kelle me bi ilmin vë adl. Shiko, që të fletë me dije dhe drejtësi. Që i bije se nëse njëri ju nuk e një Zotin, s'ka themele, s'ka baza, s'ka shtylla, a i nuk fletë me drejtësi. Do të fletë me ignorancë. Pra për me full me ilmë du të me pas themele. Edhe për me full me drejtësi du të me pas themele. Pas e thot, thumë me ju araful gjuz i jetu kejfe vakat. E pas njojës e themeleve e kuptojna pse ka ndodhë detalët. Pra pa i ditë shtyllat e mdoja, s'ka mundësimi ditë detalët. Wa illa fa jeb kafi kedhibin vë gjehl, fil gjuz i jet, vë gjehlin vë dhulmin fil kulli jet. Fajet e walledu fesadun adhim. Tha që i khulli islamu të imie, nëse njëriju nuk ka me veti regullat përgjithshme, të cilat janë dvendosur në Kur'an dhe hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, do të mbetet në rrena dhe ignorancë. Nërsa në rrena në gjuhën arabe vëzër vjen edhe për atë që ka nuk e synon njëri. Rrena në Kur'an edhe në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam vjen edhe kur nuk e synon. Por shemë Allahu Gjellë Gjellaluhu ka përmenë rejnën në dispozita. Shemë me thonë njani që kjo halal, ajo të Allah ja haram. Apo me thonë haram, ajo të Allah jeshtë halal. Allahu që ta e ka qujtë rejnë. Mirë, kjo mundet mjë ndodhë dikujt djetarëve. Aj, përshka kësudimit, del me një konkludim, gabon, thot për halalin haram dhe për haramin halal. Djetarë thonë, a banë mi thonë ti ka rejtë? Thot po, se Allahu Gjellë ka thonë, kush do që s'ja qëllon, ka rejtë. Mirë po rejnë ndahat pasaj në dy kategori, e qëllimshme dhe e pa qëllimshme. E qëllimshme dhe e pa qëllimshme. Mirë po çdo sen që ka nuk është përputhje me të vërtetën o rejnë. A në djetarë kure kanë definu rejnën, që ka do më thonë rejna, lajmërim me të kundër të në realitetit. Po ti ndo njëherë mund është me lajmru me të kundër në realitet, po ti nuk e synon ata. Se ke ditë, nuk e ke ditë se kjo është në të kundër të në e realitetit. Po ndryshe vëlezër, atër si mësu kur e vërteta. Po sikur njëri ju, do më thonë, gjithmon të ishte rejnë veç kur e synon, atër s'kish me pas rejnë kur. I po rejnë ndo vëlezër, ke dhip, i thënë gjuhë në arabe, i thënë edhe kur ti nuk e synon, po kalzon ndryshe nga ajo qka është në të vërtet. Pas e dhët, do të mbetet në rejnë dhe padijen detale. Shemë vëlezër, tërmeti që ka ndodhe, o detalë, se toka është e madhe, kontinentet mloja, e një piesë e vogël, një piesë shumë e vogël, kras tokës, kras univers, një piesë e vogël, një detalë, para më dhëlezër, një detalë se në shpjegoj njërzit, po shumë detale. A da njëri hutohet, dhe të shofëmi se të emri Allah, një prej emra, një prej kuptime të emrit Allah, ilah, është aj nga veprat e të cilit njërzit hutohen. Një prej kuptimeve të emrave Allah është aj, pra Allahu Gjellivala, nga veprat e të cilit njërzit hutohen. Pse e boni që ta? Pse ma që që të smuje? Pse ma që që fatkeci? Pra njërzit hutohen dhe utia është shumë e madhe. E vetë mja që cijë është në adhurimin Allahut, Subharehu wa Teala. Për ndrysh e dhët, Ibn Tejmije jetë në rejnë dhe ignorancë dhe zulum në regulat e përgjithshme. Pra njëri ju lezër, nga se janë gjërat litëta, i thojnë në aspektin e kundërt. Por shemë, nëse njëri ju nuk ka regula, do t'i shpjegon detalët gabimisht. Ku t'i shpjegon detalët gabimisht, do nëzirë regulat gabume. Pasaj këto regulat e gabume, që se do t'i bandë përgjithshme, do t'a koglavitin edhe më shumë punën e detalëve. A e kuptu? Pra, njëri ju kur s'ka regula, a i pa tjetër duhet një tefsir me dhonë. Pa tjetër duhet një tefsir me dhonë. Po shemë, me dhonë, proces natyror. O që ishë proces natyror? Na e parashtrojmë pytjën tjetër. A kush e menagjon atë proces natyror? Kush e prej e ka të proces natyror? Pra gjithmon ka një pytje e cila doja mozut me përfundu të Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj vëzërë shumë rëndësi që njëriju të imëson regullat se si kuptohën emrat dhe cilësit e Allahut të bareke wa ta'ala. Nëse neve imësojmë regullat dhe zërë, kini me pa vetë se shumë është letë pastaj nga Kur'ani me nxjerë, ma dje mund ata me bëhe dhe praktikisht ti me qitë vetë Kur'anin në zbërthim të regullat, pra e praktikon regullin e nxjerë emrin Allahut të bareke wa ta'ala. A në djetarë kanë shkujt libra, kër e kanë ledzu Kur'anin, e kanë ledzu Kur'anin, dhe sa ato ledzimet i kanë pas disa loje. Ka pas ledzim të namazit, ka pas ledzim të hatmeve, dhe kanë pas një ledzim e ka pas, veç për meditim. Pra e kanë njës një hatme, për se vapë. E kanë njës një tjetër për meditim. Ata e ka qu për shemë 20 vjetë, 30 vjetë, 40 vjetë. E kanë ledzu kadal. Gjdo e herë e kanë alë, elhamdulillah, që do më thonë kjo? Pse e ka zirëta? Pse e ka folë? Pse e ka folë në këtë formë, e kështë më ratë. A në njëri kërë imëson dhe zërë regullat, shumë e ka këtë letë pastaj, me lejnë e Zotit, me imësue kuptimet dhe do më thanjit e fjalëve të Allahut Gjellë Gjellale. Thot i bën kajim e Gjauzije, fa idet unë gjelile, ma je gjeri sifeten au khabaran alë rabbi. Ka thanë një dobi shumë madhe. Mbi, atëse si vjen në Kur'an, sifati Allahut, cilësia, apo qysh vjen lajmi për Allahun të bare kjo e të ala. Thot dhe kjo ndodh në disa kategori. Pro sot, me lejnë e Zotë Gjellë Gjellalu, du t'i përmenjë me dikun 6 kategori e ka përmenjë i Ibn Qayyimi, se si vjen Kur'ani me folë për Zotin. Nëse vjen do njëherë me emër, do njëherë vjen me vepër, do njëherë vjen me cilësi, do njëherë vjen dy cilësi, do njëherë vjen dy emra. Tjetar këti ka ndo, ka do në këshire, ki formë kështu. Vjen do njëherë lajmi kështu. Dhe kretë këto t'i kanë tregua, t'i kanë da, që ti ku t'a lexosh Kur'anin me e kuptue më letë. Kjo vëzër është tema më e madhe që ekziston Kur'an. Me ditë kush është Allahu Gjellë Gjellalu. Nëse ti nuk e di kush është Allahu, na dosh ka nuk e di kush është Allahu, na dosh ti nuk e di dhe shka Kur'ani. Na dosh nuk e di shka o feja, na dosh nuk e di pasaj shka pëndodhe në univers. Nëse feja, në një prej kuptimeve është fjala din, që dhe më thanë, din logaritë. Logarit, me logarit. Andaj i thonë me liki e umit din. A i cili e ka pushtetin ditën e logaris. Andaj shiko njës kur bojnë logari. Kur jam pa fe, s'ka kuptim logaria. E kështu mëra. E para, e haduha, ma jërgja u ila nefsi dheti ke kauli ke dhetun vë më ugjudun vë shej. Ta një janë shumë rëndësinës. E para, thot, vjen në Kur'an lajm i cili flet për vet qenjen e Zotit të bare kjo e të ala. Pra, kur flasim për Allahun, forma e parë që ka mundësi me folë për ta është në folë për qenjën e ti, egzistencën e ti. Sikur për shembul, thot kur thu e ti egzistenca e ti, qenja e ti, apo diçka. Ja, e para. Tani për shembul, Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an thot kul eju shejin ekberu shahada, kul illah. Thuaj, kush është me mësë shumë ti dëshmi, me fakte? Thuaj, Allahu. I bën kaj me gjëzje, thot, lejohët dhe vjen në Kur'an me folë për Allahun me këto forma. Por shembu, nëse thot dikush, a egziston Allahu, cilje gjevabijot, thu po, a egziston. Kjo nuk o cilësi, kjo e lajmë. Apo, a ka Allahu qenje, hakikat, realitet, e cilë është veçori e ti, dalohet për krejesave, ti thu po. A është Allahu diçka? Nëse këshirë, vëzër, do të ashojme në gjdo regull, në gjdo grup, jashtë e elisonetit ka probleme me këto emra. Se janë gjërat e cilat janë shumë të mdoja, por dë njerë, kur gjërat janë shumë të mdoja, janë edhe të rëzikshme. Dhe temperatura është aty shumë e lanë. Andaj shumë për njerëzve kanë mohue që Allahu Gjellë Gjellë mu qujtë diçka. Dërsa në Kur'an ka ardhë, kul e ju shejin ekbaru shahade. Thuaj, a ka diçka më argumentuese se sa Allahu Gjellë Vala? Thëtë Allahu Gjellë Vala, thuaj po, Allahu. Andaj, kategoria e parë që mundët dhe lejohet me folë për Allahu Gjellë Vala është me thanë, aj egziston. Aj egziston. Aj ka qenje. Qenje që ka të më dhe zërë? Dhe, ti thënë gjuhë në arabe, pra është qenja existente e daluar prej të tjereve. Shemë, qenja Shekhul Islamit Taimia dhe të janë terme të cilat ka nevoj për shpjegim. Qenje do më thonë çdo sen e cila është vesh mrena teje, nuk është jashtë teje. Kjo është qenje. Pra diçka çka gjithë çka është të ti, çka është jashtë teje nuk është qenje. Ajo lidhët me raport. Andaj Allah u gjithë ka qenjën e vetë, ka egzistencën e vetë, hakikatin e vetë, dalon prej krijesave, dahët prej krijesave. Andaj Shekhu Islamu të imije, kër është argumentue për atë se Allah është mbi arsh, ka po pyetje kështu. Allah u gjele gjelalu, kër e ka krijuar univerzin, a e ka kriju jashtë vetës, amrena vetit, pa tjetër me dhoni gjeva. Nëse thu mrena vetit, atër i bje që univerzi me Allahu njën një, e që a i bje univerzi është Allahu, hasha vë kella, i madhë është Allahu nuk e kështu. E që pa tjetër gjeva bjo, jashtë Allahu. Tani vëzër në e përmendëm, kjo temë nuk ka më të madhe se kjo. E tani, dikush, e di, këtu s'ka dikush që si ka në mend këto muhabete. Po do shta vështë si ka fol. Pro s'ka njëri që si vinë mend për këto muhabete. Allah u kohë, qyshëri, e kështu më ratë. Andaj, Shekhu Islamit Taimia thotë, kur Allah ka kriju universin, janë mundësit këto. O e ka kriju mrenda vetës, o jashtë vetës. Mrenda vetës s'ka mundësi. Nuk ka mundësi. Atëherë është e vetëmja domos dëshmërisht jashtë vetës. Atëherë, gjithë shka përveç Allahu quhet alem. E Allahu gjelluar është veç mas alemit, edhe është rab. Qysh ka në Kur'an, elhamdulillahi, rabbi, el alemin. Djetarë këtë kanë thonë, el alemin, gjithë shka përveç Allahu. Andaj, gjithë sen përveç Allahut, ha, quhet alemin, e jashtë të alemit është Allahu te bareke. Andaj pika e parë, të dibën kajim e lëgjuzije, vjen për atë folërit për Allahun, kategoria e parë është me qujtë egziston. Edhepse në Kur'an kjo nuk ka ardhë për të argumentu. Që në Kur'an nuk ka ardhë, oju njërës djeni se Zotë egziston. Nuk ka ardhë. Mirë për lejohet me folë në këtë aspekt. Mirë për nuk, neve nuk themi për shembol, e do ta shohmi për shembol të kaptina, ku ta shpjegojna hadithin e Gjibrilit, kur dikush hin në islam, a i thuhet ati për shembol, thuaj, besoj se Allahu ekziston. Jo. Por nuk thuhet, kur kujna, asta nuk thojna, kur kena besue, nuk thojna na besojmë se Allahu ekziston. Hiq. Pse? Sepse ekzistenca e ti është e pa diskutushme. Ekzistenca e ti është e pa diskutushme me fakti që na ekzistojna. Por na jena fakti ekzistencës e së ti. Kjo është aspekti i parë, kandi lloji i parë i të folurit për Allahun xhelel xhelalu. E dyta, thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah, ma yarju ila sifati ma'nawiyyah. E dyta kthehet në cilësi të domethënieve. Sikur për shembull el-Alim, el-Qadir, es-Semia. I dijshëm, i fort, dëgjues, shikues. Këto çfarë janë vëllezër? Këto janë cilësi kuptimore. Në kërë këthojnë anë për Allahun është i dishëm. Kjo, a ka të baje me dëni reflektim në kryes që nëzirë dishka? Jo, a je di kryesën, e shë kryesën, ka forcë mbi kryesën. Pra është cilësi e qenjës, mirë po është e kuptimit. është në qenjën e ti nuk lidhët me ndonjë kryes pas në raportin që a je njef, e shikon, e kësumerat. Andaj në Kur'an vinë cilësi kuptimore, që kanë domethënje, thejmë të domethënje të vetë Allahu të bareke u e te ala. E treta, thot Ibn Qayyim el-Jauzije, ma jergju ila efalihi. E treta që ka vjen në Kur'an është që kthehet të veprat e ti. Sikur el-Khaliq el-Raziq. Ha, vjen përshemë në Kur'an dhe zërë cilësi mirë, po kjo cilësi është vepër e Zotit. Nuk është pjesë e qenjës e ti, por edhe reflekton për jashtë. Sikur për shembull furnizues. Kur themi për Allahun furnizues, ajo furnizues dhe shifët furnizimin. A kuptoni? Allahu furnizon, e ka emrin furnizues, e ka cilësinë e furnizimit dhe furnizimi shifët në botën reale. Apo ose për shembull fjala Allahu xhelal el khaliq, krijues. A e ka emrin krijues, e ka cilësinë e krijimit dhe shifët krijesa. Dhe veprat Allahu xhela vijnë edhe ndryshme. Për shembull, vjen vepra Allahu Xhellahu Ala në Kur'an, wa jaa rabbuk, dhe vjen Zoti jot, vjen. Pra Allahu Xhellahu cilësohet në Kur'an edhe me ardhje, ecje. Dhe këtë të cilësi, vëllezër, thash jashtë e Sunetit, të gjithë njerëzit i mohojnë këto. Për çka mundi Allahu me ecë? Shejhul Islam Ibn Taymija ka thënë, nëse Allahu Xhellahu Xhelalu s'ka mundësi me ecë, cila është e kundërta? Së është? A, nëse mos ecmja, cila? Abstenim një vend, paraliza, i thëjmë në, s'ki mundësi. Shemë, kër e kam brojt se Allahu flet, ka thënë, cila është e kundërta? Cila është e kundërta? Me mecë. Ata tu ikë me thënë që s'folë se du të me pas gojë, e kanë cilësu Allahu Xhellahu Ala me, pra lazim, do mos dushmërisht i bje që a i s'fola të ra me met. Allahu në rujtë, hasha vë kella. Pra Allahu Xhellahu Ala cilësot me emrat të cilat përmbajnë vetë vetën e ti vepra, sikur krimi. Ata e përshimë Allahu Xhellahu ka thonë Kur'an, khalëk tu hu bjedej, e kam kryuar ademin me diduar të mija. Kjo vepar, kjo ka dal, ka dal në botën reale. Gjithashtu vjen në veprat e Allahut te bareke ve teala, edhe për shembull gëzimi, gëzohet Allahu xhallahu ala. Vjen për shembull e qeshura. Ka ardhur për disa ditë pejgamberit alayhi salatu wasalam mahnitja. Mirpo këto nuk ndodhin për xehlin vëllazër. Shem na gëzohemi se kemi emocione. Allahu nuk gëzohet kështu, hasha. Allahu xhallahu qeshet me një rob, jo sikur na që qeshmi. Apo hasha. Allahu gjela mahnitet me një rob, mirë po, jo sigur na. I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj dhe zënë, Kur'an vjen kategoria e tret, e cilësive dhe emrave të Allahu të barek e wa ta'ala, të cilat përmbajnë vetë vetën e ti, ngërthejnë vetë vetën e ti, qëfar? Vepra. Pra Allahu cilësot me fjall, me vepër, si është furnizimi, krijimi, të qeshurit, mahnitja, e kësë mëra për emrave të Allahu të barek e vëtala. Këto e emra, vëzër, tani po i kategorizojmë. Ne edhe flasim për shdo njërin veç e veç. Loj 4, të se ne ka përrua i bënkajim e gjëzije, është ma jërgji u ilat të nzihi lë mahdë, u ala budde min të dhammunihi thubuten, idh la kemale fil ademi lë mahdë, kel kuddusi vë selam. Kjo pikë, vëzër, e 4, ta, kitë dynjaja nga trutit që kjo. Kitë dynjaja, pa përjashtim. Krejt shka foli në emër të Zotit janë nga trut e kjo. Cila është e katërta? Ajo e cila kthehet në pastrim dhe lartësim dhe munges e kështu më ra. Pra, gjitho sen që ka shentron, pastron, i alargon, i thu se kije, thot i përnë kaime gjëzije, vjene katërta, kjo formë. Kër i thu, aj se ka këta, aj se ka këta. Do të shëroj i përnë kaime gjëzije në detale. Thot, mirë po, do e mos, kur thu për Allahun se nuk e ka diçka, duhet ajo me ngërthi një plotësim tjetër. Sikur emri Allahut El Kudus, i shenjti, apo emri Allahut Es Selam. Qka dhe më thonë vëzër e Kudus? I patmeta. I patmeta. Pra, ja mohon të metat. Selam, qka dhe më thonë? Ha, i dlir, i pastër nga çdo sen çka është e mangët. Selam. Andaj ka ardhur për disa emra të Allahut te bareke ve teala, Es Selam. Apo andaj ka ardhur selami jon në emër të Allahut te bareke ve teala, themi Es Selamu aleikum. Tani emri Allahu xhel el Kudus Es Selam, çka do të thon? Ti thu o Zot, je i pastër piksoj, je i pastër piksoj, je i pastër piksoj. Mirë po i bën kaimë dhe zëzi thot, kjo do e mos me ngërthe të kundërtën. Sepse vetëm në largim dhe pastrim nuk ka plotësimëri. Pse? Se për shembull, edhe asgjëja mundet të mucilcume me çka? Me pastërti. Për shembull, kur ti i thuë kur gjohiqit, se kiqe ta, se kiqe ta, se kiqe ta, a është hak? Hako. Shembull, në diçka që ekziston, themi, ajo që ekziston nuk qilësohet me ketë, me ketë, me ketë, me ketë, e kështu më rrallë. A është hak? A hak. E njëta i thutë për Allahu Xhellahu Ala. Apo, për shemë, dhe të shumina, Allahu Xhellahu thotë në Kur'an, la të khudhuhu sinetu vë lanom. Allahu nuk e mërë gjumi. A është vishë që tu, madhështia Zotit? Jo, në kundër të nështë. Pse? Se dhe gurin se mërë gjumi. A është kjo është Zot? Jo. Apo, pra, vetëm që ka thonë nuk e merë gjumi, nuk e merë kotja, nuk ko për sësmëria këtu. Ko për sësmëria, el haj, i gjallë. Pra, paja cilësut kundër tënë, e mangësit që ka t'ja largon, nuk është për sësmëri. Tho t'i mënkajim, el gjëzije. Sikur për shemë, el kudus, kur ti i thu, o zot, i shenjt i e paprekshëm, i e lartë të metave. Mirë po, kjo do e mos me ngërthyje, qfarë? Me ngërthit kundër tënë. Si që do da shovë në me shembë të ndryshëm. E pesta, thot Ibn Qayyim el-Jauziye, që ka vjen në Kur'an dhe në hadithën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe thot, këta nuk e din shumica e njerëzve në kuptimin se nuk janë thëlluar deri në këtë në nivel. Shiko, kjo shumë rëndësi. E katërta, atë shumë është me rëndësi, Ibn Qayyim prapë do ta shpjegojë. Dhe prapë kur ti përmendni ato 20 rregulla detalet nga Kur'ani dhe hadithi, prapë do ta shpjegojë. Nga se gjëja më e vështirë dhe zënë Kur'an që ka ardhë është kur thuhet për Allahun nuk e ka që ta është i pastër për qësaj. Kjo është gjëja më e këklavit. Pse? Se qysh i vjetë ashtë nuk e ka këta. A është veç që kjo për sësë mëri apo duhet me shtu edhe diçka tjetër? E kështë të mëra. Thot i më në kaj me gjëzije e pesta. Shumica njerëzë nuk e njohin. Dhe ajo është emri Allahut apo cilësimi Allahut me një grumbull të cilësive, të cilat në vetë veti aludojnë për një cilësit për bashkët. Qështë i bja lezer? Pra, Allahu gjerë dhe njëri përmen dy cilësi, këto të dyjat e japin një kuptim. Qështë do përmen me vinë dhe dy emra, për shemë më vjenë Kur'an, El Alimul Hakim, El Azizul Ghafur, El Azizul Hakim. Pra, vjenë një emrë dhe një tjetër bashkë. I mënkaj me gjëzi e thotë, para se marë kjo vjen edhe sifat, dy sifat e vinë. Kur të vinë dy cilësi, nuk janë përmejnë njëra nga tjetër vetëm se për maludu për një cilësit vetëme. Thot i mënkajim el Gjauzije. Sikur për shemull el Mejid, el Adhim, as Samet. Për shemull emri Allahut el Mejid. El Mejid, el Adhim, i madh. Edhe vjen Allahu me emrin as Samet. Për shemull kul hua Allahu ahad, Allahu as Samet. Tani fjala Samet ka disa prej kuptimeve. Ka disa prej kuptimeve. Thot, fe innel me gjide me një tësave bi sifatin mu të addidetin, min sifatil kemel. Vërtet, me gjid është a i cili i ka një grumbull të sifateve të ndryshme të përcusmëris. Pro loj pez, dhe zeshfar është, mbledhen disa cilësi edhe japin një emër. Ka një emër, një cilësi. Një emër, një tjetër cilësi. Ndo njëherë mbledhen 3-4 cilësi dhe japi një emër. Kjo dhe zënë nga se është puna për Zotin tonë të bare kjo të ale. Shpesher Allahu Gjelluale i përmen Kur'an 2-3 cilësi me një vend. Qështë të shofëmi nga shemën. Thot, walavdhuhu jedullu ala hadha, fa innehu maudhu un lisaati wal këthrati wal ziyade. Thot, vet emri me gjit, emri e ka Allahu Gjelluale, el me gjit. Thot, vet emri me gjit, në gjuhën arabe, argumenton për bollok dhe shumë. Andaj arabët thojnë istem gjedel marahu. Por shemë, ka shumë ndru për zarmë. Ka shumë ndru për zarmë. Mirë po zarmë është një. Pra mledhët një grumbull i mjetëve dhe japin një reflektim. Pastaj thotë, sikur për shemë nga Kur'ani, dhul arshil me gjid. Shemë ka ardhë Allahu Gjelluale thotë, ajo është zotria i arshit el Mejid. Mejid, qka do më thonë? Me shumë cilësi. Sifeten lil arshi li saatihi wa adham idhamihi. Thot ka arsh sifat për arshin, së shumë i gjanë dhe shumë i madhë. Pra Allahu Gjella kërë e ka lavdru arshin e vetë, qfar cilësi e i ka dhamë? El Mejid. Qka do më thonë el Mejid? Shumë i madhë. Shumë cilësi e madhë. A dhe kanë përmend djetarë për shemull, është shumë shkëllqyse, një, shumë e madhe, dy, shumë e ranë, tre. Mirë po këtë folet për një krijes, të Allahu të barë këtë edhe është arshi. Njëjtë edhe Allahu gjele ka kështu emra. Thot, vë të emmel kejfe gjehe hadhe l'ismu, muqterinën bi talebi salati min Allahi ala rasulihi, kema allemenahu sallallahu aleyhi sallem. Thot, meditoje mirë, qish ka ardhë emri Allahut, i ngjitur dy emra bashk, dy cilësi bashk, kur neve namaz kërkojna prej Allahut mi qu salavate për nga mberi tonë alejhi salatu selam, qysh nga kam su vet për nga mberi alejhi salatu selam. Shko dhe zër, tani për në kaim e gjëzje ka im detale me lip, në hadith, në Kur'an, ku kanë ardhë dy cilësi bashk. Dy cilësi të argumentojnë për një sen. Thot, meditoje të të shehudi, kur thojna Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema salli ala Ibrahime wa ala Ali Ibrahime, inneke Hamidun Mejid. Ato në qështu, isha dhe se këni arruhe. Hamidun Mejid. Pse ka arë Hamidun Mejid në që këtë kontekst? Se ti qka i të thonë, Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed. Jetu lip, o Allah, që salavatën mi pengamberin dhe mbi familjen e pejgamberit, që shkiqu te Ibrahimit, te familja e Ibrahimit, alayhis salam. Tani kët kërkesë, me çka jete lidh me dy emrat e Allahut? Hamid, shumë i falënderuar, dhe dyta Mejid. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyya, li'annahu fi maqam at-talab al-mazid wa at-ta'arrud li sa'at al-ata wa kathratihi wa dawami. Kan ar këto dy emra, i falënderuar shumë dhe me cilësi të shumta, pse çdo dy cilësi ka zgjedh pejgamberi alayhis salam? Sa ina kam su? Ka thonë, ku qoni salavate për mu thuni, Allahumme salli ala Muhammedin, derin fund të hadithit. Pse? Sepse thot, pozita është pozit e kërkimit shumës, ma shumë. Që përthu, Allahumme salli ala Muhammed, qoj shumë salavate. Andaj tha për nga mbire alai salatu selam, ku shumë qoni mua një salavat, Allah ja qon ati dhjetë, alai salatu selam. Pse dhe zër, se shumë e donë Allahu gjire Muhammedin alai salatu selam. Dhe njohja Muhammedit alayhi salatu wasalam, Allahu e ka bëu shart pa i shku pas atij, s'ka mundsi me njoh, me dashur se Allahu xhelle fiula. Andaj do të bën qaimë jozi me dëdoje këta. Ne kur thuaj Allahumma salli ala Muhammedin, me dëdoje në fund çfarë emri ka zgjedh Allahu xhelle fiula. Apo për shembull, thot fa ata fi hadha al-matlubi bismin taqtadi kama taqul ighfir li warhamni innaka antal ghafur rahim. Apo ka thon merrni shembull tjetër. Po që mu t'i thu, o Allah, falëm muë dhe më shirom, ti e falës dhe më shiruës. Wa la jahsunu inne ke entes semi ul basir. Dhe nuk është e rrugës dhe edukatës me thanë, falëm muë, më shirom muë, se ti shë dhe dëgjan. Shiko, kjo është ajo forma e, kur kërkon diçka, e lipe dhe sifatin e përstatëshem. Po që mu t'i kur thu, o Allah, falëm. A më nëshë mi thanë, o Allah, falëm, se ti e i fort. Ti mund është me thonë, edhe ajo i fort. Ama nuk shkon. Se ti, që, pse e përmejnë forcën kër i tu lipët falë? Po ti du, o Zot, falëm se je falës, më shirom se je më shiruës, e nuk shkon falëm se ti mshe, falëm se ti dëgjon. Po thu, falëm se je falës, më shirom se je më shiruës. Fe hua radi unile lë mutewesseri i lejhi bi esmaihi wa sifati. Thot kjo kthehet te ai cili i lutet Allahut me emrat dhe cilësitë e tij. Wa huwa min aqrabil wasaili wa ahabbaha ilay. Kjo është vesilja më e afërt dhe më e dashur te Allahu xhallahu ala. Nëse do vëzër me të pranu duaja, kërkesën çka e bën, nëse ja gjen emrin me të cilin plotësohet ajo kërkesë, atë sa më shumë i afrohesh emrit, aq më afër gjevapit. Andaj Muhammedi alayhi salatu wasalam i ka mësuar shpesh sahabët kur lipësh çeta, lipe me çeta imon. Kjo dozë nuk rastësisht. Apo, për shembull, çish i bëllëza kjo, ta zbritin nivelin njerëzor. Shkon joni ti për shembull mi kërkon ndihmë. Apo, edhe i thu ndihmon, o ndihmom, o koprac. A shkon? Ose për shembull, ndihmom o i fort. Jo. Ndihmom o bujar. Pse? Dushmia përmend cilësinë të cilën ai e realizon. Bujarin dhe dhanjen. E njëta është vëzër të Allahu Gjellë Gjellalu. Kur ti thush, o Zot, falem se ti fal, Allahu që të përgjigjet. A dhe dhe më ka i me gjëzije. Ma afort, se sa mu të përgjigje Allahu, nuk ka kur ti e lidh kërkesën me cilësin. Me cilësin e afë. Po që më na themi, o Allah, falna se je falës. Apo, mbulona se je mbuluës. Shkatroj zullum qartë se je i fort. Këtu është në cilësin e e fort. Pse se duhet tani me tregu Allahu Xhelel Xhelaluhu forcën e vet. Thot, gjithashtu ka ardhur hadith për me tregu këtë meselë. Ka ardhur hadithin se ne ka transmetuar Imam Tirmidhiu nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thënë alayhi salatu wasalam elidhu bi yadhil jalali wal ikram. Ka thënë këmbgulni, kur të luteni këmbgulni duke thonë ja dhe lë gjelali wal ikram, dy cilësi. A shikoni këtu? Ideja është dy cilësi. Ka thonë për nga mërë a.s. kur të thirëni Allahun, mos ju dani të thonë ja dhe lë gjelali wal ikram. Pse nuk ka thonë përshimë vësh me thonë ja dhe lë gjelali? Kjo është e lejume. Po kur të thush ja dhe lë gjelali wal ikram, bashkon dy cilësi, Allahu donë mu përmenë më këtë dy cilësi. Dhe zërë shka në existencë që ka kriju Allahu Gjellë Gjellalu, që donë mas shumë ti prej tëre se sa ata me lafdru Allahun. Ma dje kjo është dhe të njeri. A është këtë njeri? Njeri dhe zëtë cilësi ma të dashu shka e ka, cila është? Ma respektu ata. Apo, miliardin mi a dhonë, edhe me thonë, meri edhe hupi këtu, thot jo, lej miliardin, thujem, apo, respektu. Pse, cilësia natyre ka kriju Allahu Gjellalu, me dasht, me respektu, me lartësu, e kështu me ratë. Apo, Allahu Gjelluala, cilësin më të madhe që e li për njërë dhe cila ashtë, mi thonë o Zotë ti e i madhe, ti e ki këtë cilësi, e kështu me ratë. A dhe thosh, i bënkaj me gjëzije, shiko aditën e pengamirit, alej, salat e sram, e lidhu, këm gullni, që ka të më thonë këm gullni? Pra, më stuj, ja dhe Gjelali o Likram, që ta dhe njëherë, jo, thuja petë, ja dhe Gjelalu, pra, ja dhe Gjelalu kram, pra shpeshtoje dhe këmgull të e lutë Allahun të barë e kjo e tjala me emrin ja dhe Gjelali u ali kram. Apo thot, shiko aditin tjetër të pengamirit alai salatu selam, i cili ka thonë, Allahumme, inni es eluke bi enneleke lhamd. Nuk ka njëri i cili e njef Allahun ma shumë se sa Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Thot për nga mërë a.s. O Allah, unë të lutëm ty, unë të lutëm ty, sepse ty të konë falëndërimi. Shiko, kjo është vëzra jo, për ullja, jo, ullja kokës, o Zot, lutë nëse, ti të konë më të lutë, ti e i madhë, i falëndëruar, i lartësuar, i pasën nga të metën. La ilaha illa ente, s'ka o Zot që meriton në adhurimin, përveçteje. Kjo vëzër, pse para hynë për nga mësa me këta, pse janis me këta? Sepse është ma afer me mu përgjith. Kjo dhe zëndohë dhe në kryesa. Kur dikant ti e ladron, e ladron, e ladron. Apo edhe në fund i thu, hajlit ashtë sësma punën. A që është tu? Të në i thënë mi arej dahirën, apo? Që ju ka bo kjo ma mesele madhe. Ketë njërzit e kanë njës lidhen me tre me dahirën, me sanë jo e dahirën i ditë qahat edhe ma sjetë kur kush me kërkan. Allah unë arujtë në përmison. Dhe zër, kjo egziston të njërzit. Ekziston, pra njerë lafdrohet, i përmenën cilësit e mira, kështu më ra. Por që i ka ndodhë kjo lej njerëzit, nga se njerëzit këtu prejken. Dhe e keq kuptojnë. Shiko për nga mbirin së sellem. E kemi përmenë rasin, dhe këtu është në vendin e vetë. Për nga mbirin së sellem e ka zonë një njeri, i cili e ka ofendue, Medine. Dhe për nga mbirin së sellem ka thonë, nëse e zini, ma sjellni këtu. E ka në zanë sahabët, dhe e ka sjell për nga mbirin s i ka do merita, do vlera, do vërtite, e kështë më ratë. Ka arë kënjëri dhe ka meritue, mu ekzekutu të për nga mërë a.s. Që i ka thonë kënjëri? Es elu ke bërrahim. Ka thonë, kam një kërkes në emër të asaj se ti e respekton familjen. Shiko, shlojëm. Nuk i tha shlojëm se ti e respekton familjen, po njerë i tha, ti e respekton familjen, shlojëm. A shikoni? Atër shka tha për nga mërë a.s. Shko. Shko, pse? Se ja përmeni një cilësi dhe natyrshëm kur të përmeni një lëvdat, pas ajo shumë ma afer me u realizua jo. Kjo vlezër ka ka ardhë, nëse nëjë në ropë të kryuar nga anë Allahut, te bare kjo vëtala, dhe shumë gjëra i njohim nga jo që ka në ka inspiru, Zotë i unë te bare kjo vëtala. Shiko që ka do të pinga mirë a.s. Allahume, inni e selu kebi ennele ke lhamd, o Allahume të kërkoj ty se ty të akon falëndërimi. Ska Zotë përveçteje el mennan, a i cili jep shumë. Jep shumë. Bedi'u semawati wal ard. Ti ke shpik qiellin dhe tokën. Ti ke shpik qiellin dhe tokën. Ja dhel gjelali wal ikram. O ti cili dhel gjelal. Qëka të më dhënë dhel gjelal? Gjelal është i madh. Pra i ka thënë, o ti cili je i madh dhe enderon robin, enderon krijesën. Pra prej formave dhe zërë që Allahu gjelual e manifeston cilësinë ti cila është nderimi. Andën Kur'an ka orë për shumë për gjenet lit, nuzulen min ghafurir rahim. Gjenet lit do të pritën me pritje me safirloku prej Allahu të cilit di me prit. Para me ndohë dhe zërë, Allahu gjelera përmen, se unë do t'i priti gjenet lit. Allahu në bëf për të në. Para me ndohë sot një njëri, dunja, egziston, edhe shumë Shiko kur i presin për shembull njerëz çka kanë pozita. Çiçi presin vëllazë. E caktojnë datën, e bojnë të madhe, e lajmërojnë kështu me radhë, ku të vjen ai. Mos flasim për ulën çka i bëhet për shembull në njeriu i cili vjen dhe është njeri apo ka me dek në ditë. Para më ndo çfarë mikpritje mund me bë Allahu xhel xhelal. Ai cili e ka krijuar ti instinktin e mikpritjes dhe vlerën e mikpritjes. Andaj prej emrave të Allahut te bareke ve teala që vjen Kur'an të ndëruar vëllezër është cila kur vin dy cilësi bashk. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyni në vazhdim: "Wa hadha babun 'azimun min abwab at-tauhid." Çi kjo meselë është meselë e madhe pi tauhidit. Tauhidi vëllezër, çka do të thonë? Me njoft Allahun, me adhuru Allahun. Mir, po duhet me ditë çelësat. Andaj për shembull pejgamberi alayhis salam na ka kallzuar një prej çelësave. Allah e ka një emër, nuk e lut dikush me çat emër vetëm se Allah i përgjigjet. Nuk e lut Allahun dikush me çat emër vetëm se Allah i përgjigjet. Pse? Se Allah e do çat emër. Allahu xhelala e don atë emër. Andaj thotë Ibn Qayyim al-Juzeyni, kjo është një meselë e madhe prej meselave të tauhidit Allahut te bareke ve teala. Thot, ti kthehemi shpjegimit të emrit të Allahut As-Samad, i cili është një grumbull i domethënieve të shumta. Por çemu ka? Thot: "Wa huwa wasfuhu ta'ala bil ismi al mutadammin li sifatin 'adidatin fal 'azimu min man ittasafa bi sifatin katiratin min sifat al kamal." Thot: "Emri Allahu xhelala Samad." Këtë sure këtë dim. S'kemi nevojë tani, "Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-Samad." As-Samad. Kjo vëzër ka thonë pejgamberi alayhis salam është një e tretë e Kur'anit. Një e tretë e Kur'anit. Do të thonë Kur'ani një tretën, çka do më thonë, është kul hu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. E tani samad, çka do më thonë? Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyni, është emër i cilin vetveti përfshin sifate të mëdha për atë i cili i ka cilësitë e përsosura. Por emri Samad është një emër. Brenda përfshin sifate të mëdha, cilësitë të mëdha dhe i ka vetëm Allahu te bareke ve teala. Thot ka ardhur nga Abdullah ibn Abbasi në shpjegimin e fjalës Allahu xhelle xhelaluhu, As-Samad ka thonë: "Huwa sayyidu alladhi kamula fi su'dadihi." Ka thonë është zotria i cili është plotësuar në udhëheqjen e tij. Çka është Samad? Ai cili është kulmi në përsosmëri, s'ka për te përsosmëri, i cili në udhëheqjen dhe zotrinë e tij e të qenurit Zot është në kulmi. Kjo është Samad. Pra ti kur thu Allahu Samad, a e kupton çfarë thu? Thu ai i cili s'ka më lart se ai, s'ka më zotri se ai. Ai është i cili në udhëheqjen e tij është në kulm. Është përsosja më e lartë e Zotit tonë te bareke ve teala. Thot njëjtë ka ardhur nga Mujahidi, kanë ardhur nga Ibnu el-Embari, se fjala As-Samad në gjuhë, çka do më thanë? Në gjuhë do më thanë, aj tek i cili kthehen kryesat. Pro këtë njërzit kanë nevoj për Zotin tonë të bareke ve teala. A dhe thot, argument për këta është edhe vetë emri i gjuhës arabe. Në gjuhën arabe, Samad do më thanë shumë dhe synim. Shumë, Samet, që ka të më dhe në gjuhën arabe? Dë kuptime. Shumë, e cila shumë si vate, dhe synim. E që i bije se nga këdo dë kuptime, Samet, që ka të më thanë, a i cili ka shumë si vate, dhe kejt e lypin ata. Andoj arabe, për shemë, kër e kanë ledhru di kanë, kër kanë dashmi thanë, dë një krye familjarë, dë një krijetarit fisit, që ka i kanë thanë, ti je Samet. Që ka të më thanë? Kejt lyp në tyje. Këtë dojnë atyje, tyje ajë që ka meriton me në udhëheq neve kështu me radhë. Andaj Allahu Gjellë Gjellaluhu për emreve të tyje ka emrin edhe As-Samad. Andaj thotë, vel arabu të semmi e sharafeha bis Samad, lejtime i qazdil qasidine i lej. Thotë, arabët e quajnë zotnin e vetë, a që ka i udhëheq, Samad. Pse? Sepse të ajë janë mledhë cilësit të cilat synohën, cilësit të cilat sinohet. Andaj emri Allahu xhelalu As-Samad, çka do të thonë, janë të përmbledhura disa sifate në një emër dhe ai sinohet xhelalu xhelalu. Ibn Qayyim al-Juzeyni çka thotë me këtë rregull? Kjo rregull i 6, i rregulli 5. Se në Kur'an vjen në emër me përmbajtje të dy cilësive. Për këtë është adhim, adhim. Nga se adhim është i madh. Mirë po, në gjuhën arabe do më dhani i cili është i madh në shumë gjëra, jo një. Që më di, a ki pa njës jam su mi thonë njëri ma i madhin ven. A ja, ngelafsh, po s'ka lidhja, të i thonë ma i madhin ven. Zdi mi full di fjallë. Ose ti e i madh shumë, apo. Mirë po kjo dhe zër është e varfër. Te Allah u gjë kërë thot i madh, i madh në ilm, i madh në qenje, i madh në kryim, i madh në furnizim, i madh në tregimin e dhe shfaqin e mëshirës, i madh në azap, i madh në azap, Allah u në rujt nga azap i tina. Andaj emri adhim, emri me gjid, emri elsame, qka argumenton? Se është një emër i Zotit, mirë po mbrenda vetës, ka një grumbull të madh të sifateve. A e shikoni tani vëzër sa nuk dina nga Kur'ani? Se në lezojnë, kul hu Allahu ehad, Allahu samet. I po që në të thonë me këtë emër? Në e thonë edhe vetë emën Allah. I po që në më thonë Allah? Cili është kuptimi kësaj? E kështë mëra, a kjo është regula e 5 prej kategorive që vinë në Kur'an. Kategoria 6, ka dhe një për në kajim El Gjauzije, sifetun tahsulu min iqtirani ahadil ismejni wal wasfejni bil akhar. Ka thonë, një cilësi e cila realizohet me përmendjen e dy emrave njëri nga tjetëri. Tani është e pesa cila ke, dy cilësi me një vend, një emër. Tani dy emra me një vend, një cilësi tjetër. Edhe një arfën, dy cilësi e pesta argumentojnë për një kuptim. Tani vinë dy emra të Allahu Gjele Gjelalu, kur të vinë bashkë njërë nga tjetërit, argumentojnë për një cilësi të Allahu Tebare Kjeve Teala. Sikur për shembul, të dimë në kajmë e lëzije, sikur për shembul, El Ghaniul Hamid, në Kur'an vjen shpesh, El Ghaniul Hamid. El Ghani, që ka të më thanë, aj që s'ka nevoja, s'ka zorë për kur gjo, hasha, për Tebare Kjeve Teala. El Hamid edhe aj cili është i falenderuar, pa i thanë kërkush faliminderit. Është i falenderuar, pa i thanë kërkush faliminderit. Ande Allahu Gjellan Kur'an që ka thot, in të shkuruhu, nëse ju e falenderoni, ha, për vetë e falenderoni. Për kam për vetë? Për ju. Ti nëse i thua Allahu të faliminderit, kush fiton? Ti. Ti se e ke njoft të madhin. Ajo është prapi madh, prapi falenderu. Ande në Kur'an për shembull vjen El Ghani, El Hamid, ai që s'ka nevoj dhe është i falenderuar. Vjen për shembull El Afu, El Qadir. Vjen për shembull e falsi i forti. Vjen për shembull El Hamid El Majid, i falënderuari i madhi. Wa hakadha ammatu sifati al muqtarinati wal asma' al muzdawijati fi al Quran. Dhe kështu edhe shumë cilësive dhe emrave që vijnë tek Kur'an nga tangat njëri me tjetrin. Çka do të thon kjo vëllazër? Thot Ibn Qayyim al-Juzeyyia, fa inal ghina sifatu kamal. Walhamdu këdhalik Wajtima ulkina ma alhamdi kemalun akhar. Thot, emri Allahut Ghani është cilësi përsosje që s'ka nevoj. Emri hamd, falëndërim, që është i falëndëruar vet dhe është përsosje. Kur bëhen bashk, përsosje të rejt. Përsosje e të rejt. Qështë me kuptu ma thjesht, vëzër? Por shimë Allahut gjelë në Kur'an pëse thot El Afuul Qadir, falës i fort. Qysh lidhët i fort? Nga se njeri ju vëzër, apo mundet shumë përshim, nëse Allah u kështë tamë veç falës, mundet mi shkumenja, po falës e si e i fort me më mu hakmor. A i beqështë të, që më ka njerëzi në dunja ta falin se s'kan shka me të bo. Thot, ashtu ashtu së një bajkur gjo, po ja fali. Kjo kësa i shka i thonë agjiz, dëpsi. Allah, Allah, qështu? Pra Allah, kur ja fali dikujna, a ja fali se s'ka qarë, shka mi bo. Jo, vëzër. Aja që i fortë, po dënë me më shiruë. Andaj vjenë për që i mund falës i fortë, që mësë me qku menja, kusë duhet. Pra ajë ta falë, jo që s'ka zhjide tjetër, ajë ka zhjide me dënu. Andaj e përmenë, e, ta kumë falë, mu i me të mutë akmorë, që ta di se të ka falë me dije. Së më nështë dimi hikë, të bare kjo vëtë jala. Andaj për që i mund vjenë, El Afuvu, El Qadir. Pse vjenë për që i mund Kur'an, i falëndëruari, i pavaruri. Pse vinë të të dhijat? Shimon, i pavarur, s'ka nevoj, s'është i vartë për kërkan, s'ka zërë për kërkan, dhe vjenë i falëndëruar. Pse vinë njëra me tjetërën? Se pirobëve ka kërku me falëndëru. Ka thonë, oj njërës, falëndëroni Zotin e Juve. Faljuni, faljuni për Zotin e Juve. uluni sejzde për Zotin e juve, bini ruku për Zotin e juve. Tani, rezultati cili mundet më kanë, me ra dhe mës me ra. Allahu Gjellole, kur të lip me ra sejzde të kalzon, shiko, arave asrave i falenderum jam. Arave asrave i falenderum. Në cilin aspekt, shiko i këtë djemra. I falenderuar, s'kam nevoj për tije. Apo, s'kam nevoj për tije. Për që më marën këtë dunja, vëzër, për ma thjeshtë. Këtë dunja, për shembull, Ibn Qayyim al-Juzeyri ka sjell këtë shembull, marrni pasonik të madh. Pasonik s'ka nevojë për kurrë. Kit mundsi di ka, kapitalin e ka të madh. Edhe ti sa është je nevojtar, skamnor, fukara. Apo ai në cilin raport mundet mu sill me tije? Në fakt, cilin e lut? Cilin e lut? Ai çka ka? A çka ka? A mund është ti me a imponu pa pas kur gjo, a ti shka ka? Këtë du njo. Këtë du njo. Jo, lazë, s'ka nevoje. A i mund të me të haru ti. Edhe shumice pasanikve i harojnë fukara. Shumice pasanikve i harojnë fukara. Tani Allah u gjithë kur na kalzon neve që ta. Për shka na i kalzon, lezër? Elhamidul Elgani. Elganiul Hamid. Unë jam i falenderuar, s'kam nevoj për kërkan. Na i kalzon neve këto bashkë që ti ta kuptojsh. Se po nuk e falenderove, ajo i falenderuar. Po nuk ju afrove, s'ka nevoj për tije. Kështu që kush hup ti, sa her hup ti. Dhe e treta, sa është fështir mu ju afru dikujt, i që ti s'ka nevoj për tije. S'ka nevoj për tije. Por shembo, dhe ti. E përmendëm, do të vim dhe të azapi, por shembo. Këse gjërat me të kundërtat kuptohen. Allahu Gjellala ka përmendë në Kur'an, se Allahu Gjellala gjenem lit, prej jo besimtarë, Allahu në rupi tëne, do t'i len gjenem për gjithmonë. Khalidin e fiha e bede, ati do t'jen përgjithmon pambarim, pambarim. Dhe kjo pambarim dhe zër e uhton njëri ju. Pambarim. Tani, pse ka arë pambarim? Pse ka arë pambarim? Mere shembul njëri. Njëri ka e vlat, ka gruje, ka meq, ka dosta, po. Edhe njëri mere prindin me fmiun, edukon, munot me gdhen, me kalit, e kësë mëra. Prej formave të kalit të smësht edhe qortimi. Prej formave të kalit më të smësht edhe mësë mja plëcu dëshirat. Prej formave të edukimit është edhe me ndëshku, apo? E ndëshkon ka një arë që me regulue. Tani, kur ti e ndëshkon, dhe zërë, shka ndohë? Ti në momentin shka e ndëshkon, ti e të ndëshku për me eduku, ama kënenat dhem, dhëimët. Apo? Edhe shumë, andaj shumica njerëzve, të sërat nuk janë kuptimin edukator të mjëve të vetë, ku dështojnë, sa ato i japin përpasi emocionë. Jamin përparësi emocionet dhe ajtë se vlad i jam edhe ajtë pasaj e qëtë një evlad vogël i cili ka po të rodhje. E ti dush me trajtu me dhe një ata se erë si evlad, si që ashtu e trajtu a edhe kura ka një vogël. Mirë, po qëka ndo dhe zërë, ti të e ndëshku dhem, ama qëka dush me po? Me ndëshku për me edukue. Allah u gjelera thot, kur unë i ndëshkoj robërit, s'kam nevoj për ta. A e kuptoni dhe zërë, Allah u kër e shtiti kanë gjenem, nuk të tabe se gjuna, po po këtu dhe të Allahu që ka vendime. Vendime. Hakkat kelimetul adhabi alel kafirin. Qikon Kur'an që gjenë? Hakkat kelimetul adhabi alel kafirin. U mor vendim. Fjale Allahut për mu ba azab qafirat. Vendim dhe zi. Qëka të më thonë vendim? Zëndrohet ajo. Në sura Kaf, qishka ardhë? La ju beddelul qawlu ledej. Te une zëndrohet fjale. Allahu në rujt. Te une nuk ndrohet fjale. Kur dikan e merë Allah në vendim, që ke inë gjenem, androhët më, me kaj, ka arë bërshimu në për disa transmitime, që ka të përmen Ibn Abi Dunja nga Hasan al-Basriu, do të qajnë banorët e zjarit gjak. Atë shumë do të bëhet gjak prej lodve të banorëve të gjenemit, munën me hecë anije të mdoja aty. Tani kjo skenë dhe zë, pi lodve mu bëhet gjak. Njëri që ka thotë, jabjabe qatë që ka pedo. Se shumë o bo, a bo, a bo, a bo shumë. Kjo dhe zër, a qështë funksionan Allahu Gjelluar? A thot, hajtë dhe se mas i kini kajtë shumë. Jo, ma djenë Kur'an e ka përmen. Feljedh haku kalilen u aljebku këthiran. Letë qeshin këtë unjo pak, kanë me kajtë në ahirat shumë. Allahu në rujtë. Ano e dhe zërën, Kur'an vjen, dytë emra bashkë, për me argumentu qka, se kur të bëhet një emër me tjetërin, qëfar argumenton? Qëfar argumenton? Se kjo e ka dhe një kuptim të rejtë. E ka dhe një kuptim të rejtë. Por shemë, o ka një bedewi. Bedewi dhe mon njëri arabëve, edhe me këta e përfundojna. E ka nguni, o kon të ledzu njani në gjami, arabët e vjetër, që ka i thënë, ato shka jetojnë në përshkretira, ato vëzër e din gjuhën arabe nga në tërshmëria regula si din. Kjo është dalimi, ata e din gjuhën arabe, të kulluar, ama ati ku ti thush, e pse o qështu a i thotë si diva, qështu a gjuhë arabe. E ka ledzu e njani prej muslimanve, një fjallë dhe Allahu gjelonë në surën Nur. E sariku, e sarikatu, faqta'u e i diehuma. Në kalem min Allah. E ka ledzu, ka thonë, Allahu gjelonë thotë Kur'an, surën Nur, vjedhësit dhe vjedhësës në lizin e Zotit, kur të merët para dushmisë së kryer aktit, preja një dorën. Preja një dorën. Thotë Allahu gjela, në kalem min Allah, në dëshkim për Allahot për krimi që ka bo. Edhe ka vazhdu ki recitu si të ledzu, Wallahu ghafur rahim. Allahu është falës dhe i mëshirëshëm. Ki bedewia ka reagu, ka thonë, jo Allah, që kësë fjallë Allahit. Ky ka reagu, ka thonë, a pe më honë fjallën Allahit, a që shë janë plot, a dhe tja s'pi beson Kuranit, a. Jo ka thonë, në Kuranit i besoj, a më që tash ka u ledzu që tash, së pëm duke diçka regull. Pse së pëm duke regull? Ka thonë, ledzu edhe njëherë. A ka ledzu, vësari, katu, vjesit dhe vjesit, pra janë i dorët, dëshim për Allahut, Allahu është më shiruës. Kjo, që so ajeti nuk ofë, dhe, ajeti vazhdo në ndryshe. A i ka thonë, Allah, nuk ofë fjallë Allahut kjo. Pse nuk ofë fjallë Allahut? Ka thonë, po nuk mundet më konë fjallë Allahut. Ka thonë, këshirë dhe njëherë. E ka qelë, mushafin, e ka po ndryshe. Kur ka thonë Allahu, ne kelem min Allah. Allahu e ndëshkon atë krimin që ka është ba. Qish vazhdo në ajeti? Wallahu azizun hakim. Allahu i fort dhe i drejt. E ka thonë që kjo në fjallë Allahit. Pse? Ka thonë se e ka gjetë krimin, o i fort me ndëshku dhe nuk është zhullë më qarë. Ka thonë ama edhe me ta prejdorën, edhe me ta falë, zëngjitën, apo? Aja falë, aja prejte, e prejte, po. Shikodhe nga natyra i kanë kuptue. Andoj Kur'ani dhe zër nuk e kanë filozofu arabët shumë, kur ju ka zbrit. Së da kanë kuptue, e kanë kuptue. Njani prej e muslimane që ka në hadit nga pengamberi a.s. Ka të regu pengamberi a.s. për Allah unë gjela ka fol. Dhe ka thonë Allah unë gjela qeshët. E ka përmenit se cina Allah qeshët. Ka thonë njani për muslimane. Lennu ademe min rabbin jadhaku khajran. Ka thonë vallaj, pini zoti, qka qeshët? Miri këna punt. Shiko që ka kuptu me në tërshmëri. A qeshët zoti, a po? A tëre, pro, ka mundësi me njeri ju me shpresu të një zoti cili qeshët edhe më shiron edhe është falës e kshëmeral. Andë dhe zërt, kategoria e gjasht për kategorive të sifateve të Allahu të barë kjo vëtala, që vinë Kur'an cila është bashkohën dy emra, edhe këtë bashkohët kjo emrë me këtë, emrë të Allahu Gjelluala, e japi një kuptim, e japi në kuptim të tretë. Na me ka që të përfundojnë, neve në kanë bet edhe 20 regula të cilat janë të përpikta në kuptimin dhe nxjerrjen e domethënieve të emrave dhe cilësive të Allahut xhelaluala nga Kurani i lutshëm Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelaluhu na mëson me kuptu Kur'anin, me kuptu hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. E lutshëm Allahun xhelaluhu që Zoti jon te bareke ve teala të ndriçon mendjet tona me Kur'an, të ndriçon shpirtrat tona me Kur'an. E lutshëm Allahun subhanahu ve teala që Zoti jon xhelaluhu musliman ku dëshon Allahu të ndihmon yetimët e musliman, Allahu të mbulon fuqarat, skamnorët, Allahu të pasuron pasanikët i ban të xhimert. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.